Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin. Vessalatu vesselamu ala rasulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmaîn. Muhterem seyirciler, Mülk suresinin 13. ayet-i kerimesiyle tefsirimizi devam ettiriyoruz. Yeryüzünde hiçbir şeyin Allah'a gizli kalmayacağını ifade ediyor Rabbimiz. Evinizde tek başına karanlık bir odada ne yaparsanız yapın, Rabbimiz onu bilmektedir. Eski hocalarımızın güzel bir ifadesi, karanlık gecede kapkara bir taşın üzerinde kara karıncanın ayak hareketini görür, ayaklarının çıkardığı sesi de işitir demişler. İnsanların bildiğinden hareketle insanlara Rabbimi tanıtmaya çalışmışlar. Allah onlara rahmet eylesin. Rabbim ve esirru kavlekum evi ceheru bihi. Sözünüzü ister açıktan söyleyin, isterseniz gizleyin. O Allah gönüllerden geçeni bilir diyor. Gönüllerin özünü bilir. Gönlümüzü bilir. Bize bizden daha yakın, bize şah damarımızdan daha yakın o Allah Celle Celaluh'ten gizli bir şey olmadığını okuyoruz. Mülk suresini okuduğumuzda ve o zaman bu sureyi okumada gaye neydi? Rabbim bize bu dünyayı tanıtıyor. Kendini tanıtıyor. Diyor ki yeri göğü yaratan o, gökyüzünü yıldızlarla donatan o, peygamberler gönderen, cenneti cehennemi anlatan o, ona karşı planlar kurmayın. Tuzaklar kurmaya çalışmayın. O sizin açıktan söylediklerinizi ve yaptıklarınızı, gizlide söylediklerinizi ve yaptıklarınızı bilir. Geçin onu. Gönlünüzü bilir. Gönlünüzden geçenleri bilir. Diyor Rabbimiz ya. Biz de tek kişi olarak, İki kişi olarak günah işlemeyeceğiz. Toplu halde bir grup olarak bir yere gelip birilerinin mallarını elinden alma, paralarını sıfırlatma veya canına kıyma planları yapmayacağız. Haksız yere hiç kimsenin canına, malına, namusuna hiçbir şekilde el uzatmayacağız. Bunun için en seçilmiş otellerin en gizli odalarında baş başa verdiğimiz insanlarla planlar kurarsak insanlardan gizleyebiliriz ama Allah Celle Celaluh'ten gizleyemeyiz. Bu ayet bize bunu öğretir. Ya nasıl bilecek? Ela ya'lemu men halak. Ya yarattığını bilmez mi? Yaradan o. Yaratan yarattığını bilmez mi? Hani belgesellere baktığımızda görüyoruz ya. Denizin bilmem kaç bin metre derinliğinde büyüteçle gösterilen bir canlı varlık Rabbim onu orada yaratmış. Hiç kıpırdamaz bu. Burada doğar, burada durur, burada ölür. Rızkını da ayağına gönderir diyor. Ayağına gelirmiş rızkı da. Hani çiçek böyle durur, bir böcek konar, kapanıverir. Ve gıdası o. O böcek, o çiçeğe gelecek. Rabbim hepsini yaratan o, hepsini bilen de o. Ve huvel latiful habir. O her şeye nüfuz eden, her şeyden haberdar olandır diyor Allah Celle Celaluhu. Öyleyse biz de latif olmaya çalışacağız. Yani insanların gönüllerine gireceğiz. Rabbimin yarattığı canlılarla dost olmaya çalışacağız. Ayrıca dünyada nelerin olup bittiğini, dostlar ne yapıyorlar, insanlığa düşmanlık peşinde koşanlar neler yapıyorlar, bunlardan da haberdar olmamız gerekmektedir. Huvellezî ceale lekümül arda zelûlen femşû fî menâkibihâ ve kulû min rızkıh ve ileyhin nüşûr. O Allah Celle Celaluhu yeryüzünü size itaat edecek şekilde kıldı. Dağlarının tepesinden aşıyoruz. Himalaya'nın bile tepesine çıkıyoruz. Toprağın bağrını yarıyoruz. İçine buğday tanesi koyuyoruz ve oradan buğday filizleri çıkarıyoruz. Üzerinde dört nala atlarla gittiğimiz yerden şimdi arabalarla gidiyor, trenlerle gidiyoruz. Gemiyle kocaman denizlerin üzerinde cirit atıyoruz. Ve havasında uçaklarla geziyoruz. Hepsine hakimiz. Hakim olan Allah Celle Celaluhu insanları öylesine değerli yaratmış ki yeryüzünü sizin ayaklarınızın altına serdim. Femşû fî menâkibihâ. Buyurun. O yeryüzünün omuzlarında, menâkib aslında omuz kelimesi, yani dağlarında, ovalarında yürüyün. Derelerinde yürüyün. Ve kulû min rızkı. Ve bu yeryüzünün rızıklarından da yiyin. Ama şunu da hatırınızdan çıkarmayın. Ve ileyhin nüşur. Dönüş onadır. Onun huzurunda tekrar neşr olunacaksınız. Haşır neşir diyoruz ya, haşır neşir olacağız. Herkes ortaya çıkacak orada. Topraktan bahar mevsiminde sarı çiçeklerin bir gece içerisinde çıkıverdiği gibi. Ve kezaliken nüşur diyor Allah Celle Celaluhu. Emintüm men fissemâi en yaksife bikümül arda fe idâhiye temûr. Emintüm men fissemâi en yursile aleyküm hâsiben fesetealemûne keyfe nedîr. Gökyüzündekinin sizin üzerinize, sizin altınızdaki toprağı batırıvermeyeceğinden emin misiniz? O yeryüzü sarsıldıkça sarsılıyor. Veya gökyüzündekinin sizin üzerinize taş yağdırmasından siz emin misiniz? Çok yakında benim bu uyarılarım nasılmış bileceksiniz diyor Rabbim. Muhterem seyirciler, çok kendi aramızda konuşurken diyoruz ki ya geçen hafta beraberdik, kalpten gidivermiş diyorsunuz. Dün akşam beraber oturduk, şen şakrak bir adamdı. Gece beyin kanamasından gidivermiş. Bunları ayrı ayrı saymaya gerek yok. Dedeniz gitti, dedenizin dedesi gitti, nineniz gitti, ninenizin ninesi gitti. Gidiyor. Ne ile gitti? Birisi şekerden gitti, birisi kanserden gitti, birisi karın ağrısından, birisi gripten. Yani bir bahaneyle gitti. Ama bu bahane bulduklarımızın tamamı, her şey hayır da Allah'tandır, şer de Allah'tandır diye amenti esaslarında öğrenmiştik ya, işte o. Biz Allah Celle Celaluhu'nun mülkünde yürüyoruz. Kendimize ait hiçbir şeyimiz yok. Parmağımı ben yaratmadım, tırnağımı ben yaratmadım, saçımın telini ben yaratmadım. Her şeyimiz de kontrol onun altındadır. Kontrol Rabbime aittir. Ben kadere inanmam, her şeyimi kendim yaptım diyen bir kadını seyretmiştim televizyonda, zenginmiş de. Peki 55-60'ına gelmiş, güzelliğini sen mi bozdun isteyerek? Yüzlerin kırış kırış olmuş, gerdanın sarkmış, sarkmayı sen mi istedin? O sırma saçlarını bembeyaz hale gelmiş sen mi istedin? Bizim kontrolümüz, bizim kaderimiz, bizim her şeyimiz Rabbimin emri altındadır. Onun koyduğu tabiat kanunları üzerimizde işliyor. Mevlana bunu şöyle ifade etmiş. Değirmen taşının üzerinde bir karınca var diyor. Karınca taşın üzerinde dilediği yere gider. Sağa da gider, şöyle de gider veya böyle de gider. Can istediği yerde gider. Ama ne olursa olsun değirmen taşı dönüyor. Değirmen taşı, dönen değirmen taşının üzerinde gider o. Dünya dönüyor. Dönen dünyanın üzerinde siz isterseniz doğuya doğru gidin, isterseniz batıya gidin. İster kuzeye gidin, ister güneye gidin. Günü belirleyen, akşamı ve sabahı belirleyen o Allah Celle Celaluh'tür. Yani dünya değirmen taşının üzerinde biz gönlümüze göre sağa sola, öne arkaya gidiyoruz ama dünyanın doğrultusunda gidiyoruz. Öyle olunca sevgili Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam yatarken şöyle dua edermiş. Allahümme eslemtü nefsi ileyke. Ya Rabbi, kendimi sana teslim ediyorum. Ve elce'tü ileyke ve elce'tü zahri ileyke. Yatıyorum, tenimi, önümü, arkamı sana havale ediyorum. La melca ve la menca minke illa ileyke. Senden başka sığınak yok ya Rabbi. Senden başka korunacak yer de yok ya Rabbi, diyor sevgili Peygamberimiz Aleyhissalatu vesselam. Ve laqad kezzebellezine min qablihim fe keyfe kâne nekir. Onlardan öncekiler de peygamberleri yalanlamışlardı. Daha önce geçen ayet-i kerimede diyorlardı ya, itiraflarını, günahlarını itiraf ederlerken fekezzebna diyorlardı. Biz peygamberleri yalanladık. Hani cehennemin bekçileri elem ye'tiküm nezir, size bir uyarıcı gelmemişti miydi? Evet, geldi ama biz onları yalanlamıştık diyorlar kafirler. Rabbim de diyor ki yalnız bunlar yalanlamıyor. Yani Mekke'nin müşrikleri Ebu Cehli, Ebu Leheb'i yalanlamıyor. Daha önce Firavun Musa Aleyhisselatü Vesselam'ı yalanlamıştı. Ad ve Semud da, Salih ve Hud peygamberleri yalanlamışlardı. Ama fekeyfe kâne nekir. Peki beni inkar nasılmış? Buyurun. Buyurun, nasılmış inkar? Yahu bu adamlar diyor Rabbim. Evelem yarav ila dayri fevkahum saffatin. Hani peygamberleri kabul etmediler. Anladık. Kitabı reddettiler, Kur'an'ı. Geçmişte İncil'i, Tevrat'ı, Zebur'u reddettiler. Peygamberi de yalanladılar da. Peki gözlerini kaldırıp gökyüzüne, şu gökyüzünde saf saf uçan kuşları görmüyorlar mı? Gökyüzünde kanat çırpan bu kuşları görmüyorlar mı? Ma yumsikuhunne illar rahman. O kuşları havada Rahman tutmaktadır. Rahman olan Allah Celle Celaluhu tutmaktadır. Bunu da mı görmüyorlar? Yani Rabbim diyor ki aslında her şey Rabbe götüren birer delildirler. Kuşlar bizim ayetlerimizdir. Kur'an ayetleri kul hüvallahu ahad der. O Allah tektir der bize. Kuş da öyle der. Gökyüzünde hani gurbetçi kuşlarımız vardır, leylekler, turnalar. Böyle bir nizam ve intizam içerisinde uçarlar. Nereye konacaklarını bilirler. Ne kadar yavru yapacaklarını ve nasıl, ne zaman döneceklerini bunlar bilirler. Peki bütün bunlara bu bilgiyi veren o Allah.